chilling in a bubble, bubble, bubble, bubble. Chilling, chilling, chilling in a bubble, bubble. Chilling in a bubble, bubble, bubble, bubble. Chilling, chilling, chilling in a bubble, bubble. Ain't no chilling line. Het zal een neusje van de vrouwelijke Rolls Royce mag liggen in mijn bad als er wennen te koop is. Ik wil een koude krat, kom op Jennifer Lopez. En left, je weet wel van TLC. Weet je wat dat zijn? Doe ze maar alle drie, een onzeens erbij. We hebben ruimte zat en het lokleer zorgt voor het schaam in bad. En de shampoo, maar nu even geen anti-klit. Omdat ik het waard ben. En vakantie in. En echt waar hoor, ik heb een schat van een vriendin. Dus als ze nou niet zit, dan mag ze er zo ook misschien in. De betekenis van monogam is even zoek. Lieve schat, ik was chillin' in a bubble, bubble, bubble bath. Chillin', chillin', chillin'.